أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Geçen haftaki derste sizle olmadı. Geçen haftaki derste la ilahe illallah bozan unsurlara başlamıştık. La ilahe illallah bozan unsurlar nelerdir? Yapmamız gereken ders sizinle olmamıştı. Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'tan başkasını aracı kılmak ve Allah Subhanahu ve Teala'nın yanında salih olduğuna inanılan insanların şefaatçi kılınaraktan bir şey istemenin Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten bunun eski cahiliye akidesi olduğunu ve bunun şirk olduğunu uzun uzadıya anlatmıştık. Şimdi biz ilk bu ders silsileye başlarken tevhid silsilesine la ilahe illallah ve la ilahe illallah'ın gerekleri ve la ilahe illallah bozan şeyleri işleyeceğiz demiştik. Yani her yönüyle la ilahe illallah nedir? Muhammedun Resulullah nedir? Ve bu kelimenin gerektirdikleri nelerdir? 2-3 ders bunları anlattık. Bunların şartlarını anlattık. Bir sonraki derste Muhammedun Resulullah kısmını 2 derste anlattık. Sünnet nedir? Ve diğer derste bidat nedir? Dinde bidat-ı hasene var mıdır dedik. Bunları anlattık. Geçen dersimizde de eşşirku fil ibade diye başladık. La ilahe illallah bozan unsurlardan. İbadette Allah subhanehu ve teala'ya şirk koşmak. İbadet nedir dedik. Önce ben demiştik la ilahe illallah'ın kelime manası ne? La ilahe illallah'ın Arapçasının açılımı ne? İfradullahi bil ibade. Ev la ma'bude bi hakkin illahu. Allah'a ibadette teklemek. İbadet sadece Allah subhanehu ve teala yapılıyorsa o zaman Allah'ın dışındakilere yapılan ibadet şirktir. Allah'tan başka ne yapmaktır? İlah edinmektir. Tabi bunu anlatırken dua meselesine özellikle değindik. Yani biz bu konuyu anlatırken zaten ne demiştik? Tevhid ve şirk meseleleri en zor ve en geniş olan meseleler. Biz sadece ne yapacağız? Her ilim talebesinin delilleriyle beraber bilmesi gereken, yani ilk etapta, birinci merhalede tabi bu, ve her halktan herkesin kafasında olması gereken, yani Allah'ı tanımaları gereken şekliyle ne yapacak? Tabi onlar delillerini bilmek gibi bir mecburiyetleri yok. Sadece ne? Onların da kafalarına şu şudur. Mesela tağut nedir? Tağut Allah'ın dışında ibadet edilen her şeydir gibi. Allah'ın dışında kalan bir şeye dua etmemek, kabirlere gidip onlardan istememek, evet zararın ve faydanın Allah'tan geldiğini bilmek. Bunları anlatacağız dedik. Zaten ne bizim seviyemiz var dedik bu meseleleri kapsamaya, ne de vakit yeter bu meseleleri kapsamaya. Tabi birinci derste Allah subhanehu ve teala ibadette şirk koşulmasını anlattık. Daha doğrusu ibadette demeyelim de dua meselesini, şefaat meselesini, bir de Allah'ın dışındaki işte kabirlere falan kurban kesme meselesini anlattık. Bu derste de aslımızın en önemli meselelerinden biri olan, yine sadece ve sadece Allah subhanehu ve teala'ya has olan, ondan başkasının kesinlikle kendisinden mülk ve tasarruf sahibi olmadığı hüküm meselesini anlatacağız. Hüküm meselesi de hüküm Allah'tan başkasına verildiği zaman la ilahe illallah bozan unsurlardan biri zaten. Ondan dolayı ne yapacağız biz? Ondan dolayı biz la ilahe illallah bozan unsurlardan biri olan el hukmu bi gayri ma enzelallah. Allah'ın indirdiklerinin dışında hükmetmek veya diğer bir isimle teşri' meselesini, kanun koyma meselesini veyahut da başka bir ismiyle daha güncel bir şey şekliyle yasama, yürütme, yargı, bugün ülkelerde olan yasama, yürütme, yargı konusunu işleyeceğiz. Yasama, yürütme, yargı veyahut da hüküm meselesi ne zaman insanı küfre sokar? Biz bu kısmını sadece işleyeceğiz. Şimdi konuya girmeden önce en önemli nokta, yani bu konunun anlaşılabilmesi için en önemli noktayı anlatıyorum. Arkadaşlar benim anlatacağım bu ders kesinlikle ve kesinlikle devletin bütün kanunlarının İslam olduğu fakat hakimin bir veya iki meselede Allah'ın indirdiklerinin dışındaki meselelerle hükmetmesi, ben bunu anlatmayacağım yani. Bu bizim konumuza dahil olan bir şey değil. Onun için bu bakta var olan şüpheleri kesinlikle şey yapmayalım yani. Hiç söylemeye bile lüzum yok. Ve ben dersi iki kısma ayıracağız. Birinci derste hükmün sadece Allah'a ait olduğunu, hükmü Allah'tan başkasına veren insanların Allah'ın dışında ilahlar edindiklerini ve eski ve yeni alimlerin bu konudaki fetvalarını, imamların ve bu zamanda yaşayan asri alimlerin, mücahit alimlerin bu konudaki fetvalarını, bir dahaki derste de bu konu hakkında var olan imma eseri takımından yani kendilerini ehl-i sünnete nispet edenlerin veyahut da kendi akılcı olanların getirmiş oldukları şüpheleri bu bapta parlamentolara girip de küfrü, şirki, insanlara ümmetin maslahatı diye tanıtan insanların şüphelerini tek tek ele alıp tek tek reddiye vermeye veyahut da tek tek Kur'an ve sünnete gerçekten bu şüpheler muteber şüpheler midir? Bu şüpheler Allah ve Resulünün yanında geçerli şüpheler midir? Bunları anlatmaya çalışacağız. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, bakın burayı anlarsanız mesele anlaşılır. Ben devletin İslam, kanunların hepsinin Kur'an olduğu fakat hakimin bir iki meselede imma rüşvetten dolayı veyahut da nefsine ve heva ve hevesine uyduğundan dolayı birkaç meselede hakimin Allah'ın indirdiklerinin dışında bir hüküm koyması. Ben bu meseleyi anlatmıyorum yani. Benim anlatacağım mesele bu mesele değil. Benim anlatacağım mesele ne? Allah Subhanehu ve Teala'nın bir konuda kesin hükmü belli ise bu hükmün karşısında hüküm koyan insanların hükmü nedir? Yani daha açık bir şeyle Allah bir şeye haram demişse buna helal diyen insanların hükmü nedir? Bu eylemin adı teşri' yani kanun koymanın İslam'daki ve şeriattaki hükmü nedir? Ve bu kanunu kabul edip de bu kanuna başvuran insanların Allah Azze ve Celle'nin ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yani İslam dinindeki hükmü nedir diye ben sadece bu meseleyi anlatacağım. Çünkü onu anlatmadan önce zaten biliyorsunuz arkadaşlar alimler Allah'ın indirdikleriyle hüküm etmeme meselesini iki kısma ayırmışlardır. Birinci kısım insanı küfre sokmayan kısım. Bu hangi kısımdır? Hemen kısaca söylüyorum ki bu önemli yani. Bu kısım size daha önce akide dersinde bunu yazdırmıştım zaten. Devletin bütün kanunları İslam'dır. Devletin bütün kanunları şeriattır. Devletin bütün kanunları Kur'an'dır. Fakat baştaki hakim veya kadı şehvetten dolayı, şöhretten dolayı, paradan dolayı, rüşvetten dolayı veya birinin ihtiram ettiğinden dolayı arkası kuvvetli diyorlar ya, o baktan bir veya iki meselede Allah'ın indirdiklerinin dışında ne yapmasıdır? Hükmetmesidir. Bu insanı ne yapmaz? Bu insanı küfre sokmaz. Bunun adı ne diyorlar işte alimler? Kufrun dune kufur. Yani İbni Abbas'ın haricilere söylemiş oldukları söz işte bu baba giren söz. Yani Hazreti Ali sorulduğu zaman kufrun dune kufur veyahut da leyse kufrun lezi tezebune ileyhi. Sizin anladığınız küfür bu küfür değildir. Fakat alimler eğer bu yapmış olduğu hükmü bu hakim kanun haline getirirse ve bütün insanları da bunu uymaya mecbur kılarsa bunun hükmü nedir? Yani Allah'ın dışında kanun koyarsa bu insan ve bunu bir kitaba yazıp da kanun haline getirirse ve bütün insanları bu kanuna müracaat etmeye mecbur kılarsa bu insanın hükmü nedir? Ona bakacağız. Veyahut da başka bir deyimle biz bunun hakkında konuşacağız. Siz de kıyas yapacaksınız. Bir kanun hakkında İslam alimlerinin ve Allah subhanahu ve teala'nın vermiş olduğu hükmü dinleyeceksiniz. Ondan sonra bütün İslami kanunları ilga edip de onun yerine kanun getiren insanları artık kıyas edip siz bulacaksınız. Yani ben sadece bu derste bir hükmü değiştiren veya bir hükmü kanun haline getiren insanlardan bahsedeceğim. Siz de bunun üzerine şu anki nizamları kıyas edeceksiniz yani. Bütün İslami şeriatını kaldırıp onun yerine batıdan veyahut da işte Fransa'dan, İsviçre'den, medeni kanunu şuradan buradan alanları getirip kıyas edeceksiniz. Bir ikinci dersimizde eğer Allah bize ömür verirse ve kuvvet verirse de inşallah bu işi yapan kafir ve mürtetlerin kendilerine nasıl deliller bulduklarını veya da İslam Kur'an'dan kendilerine sünnetten nasıl deliller çıkardıklarını ve bu deliller dediğim gibi Allah ve Resulünün yanında geçerli midir, geçerli değil midir? İnşallah onları anlatacağız. Allah'tan yardım istedikten sonra, Bismillah dedikten sonra konuda bir giriş oldu herhalde. Hepiniz meseleyi anladınız, benim ne anlatacağımı. İnşallah konuya başlayalım. Birincisi arkadaşlar Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu en çok ilgilendiren ayet ve ayetin tefsirine gelirsek وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen insanlar kafirlerin ta kendileridirler. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen insanlar zalimlerin ta kendileridirler. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen insanlar fasıkların ta kendileridirler. Üç tane ardı ardına ayet bu. Ne? Maide 44, Maide 45, Maide 47. ayetler bunlar. Şimdi bu ayetlerin, biz bu ayetleri anlayabilmemiz için bu ayetlerin neyine bakmamız lazım? Bu ayetlerin nuzul sebebine bakmamız lazım. Yani Allah subhanehu ve teala kime kafirler dedi? Neden dolayı kafirler dedi? Ve hangi meselede kafirler dedi? O olaya bakmamız lazım. Birincisi Bukhari ve Müslim'de İbni Ömer'in rivayet etmiş olduğu bu ayetin nuzul sebebiyle ilgili diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanında Yahudilerin arasında bir zina meselesi vuku bulmuş. İki kişi kendi aralarında zina etmişlerdir. Ondan sonra bunlar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama geliyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama diyorlar ki bunları recm edecekler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama diyorlar ki bu zina edenlerin hükmü nedir? Peygamberimiz de diyor ki siz Tevrat'ta ne buluyorsunuz zina eden hükmü olarak? Bunlar da diyorlar ki biz Tevrat'ta zina eden insanların sopayla vurulmasını ve yüzlerinin siyaha boyanmasını, Arapça cilt ve tehmil yapılmasını, siyaha boyanmalarını yüzlerinin ve sopa vurulmalarını istiyoruz diyorlar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlara diyor ki, Abdullah bin Selam oradan diyor ki vallahi yalan söylediniz, kezeptum, yalan söylediniz diyor. Tevrat'ta o nedir? Onun hükmü rejimdir diyor. Peygamberimiz getirin Tevrat'ı diyor. Getiriyorlar Tevrat'ı. Tabi biri elini rejim ayetinin üstüne koyuyor. Altını üstüne okuyor. Abdullah ibn-i Selam elini kaldır dediği zaman bu adam ne yapıyor? Elini kaldırıyor. Orada ne çıkıyor? Orada rejim ayeti açığa çıkıyor. Allah subhanahu ve teala da bunun bu olay olduktan sonra hangi ayeti indiriyor? Ya eyyuhar rasulü la yahzunke allazine yusari'une fil kufri minellezine kalu amennâ bi efvahihim ve lem tu'min kulubuhum ve minellezine hadu diye ayet devam ediyor. Ta işte Maide suresinin bu bizi ilgilenen efe hukmel cahiliyeti yebğun ve men ahsenu minallahi hukmen li kavmin yuqinun. Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Allah'tan daha güzel hüküm koyan kim vardır? Bilen, yakın derecesinde iman etmiş insanlar için Allah'tan daha güzel hüküm koyan kim vardır diye ayetler iniyor. Bu birinci nuzul sebebini zikreden anladınız. İbn-i Ömer kim rivayet ediyor? Şeyhayn Fisahihayn yani Bukhari ve Müslim'de rivayet ediyorlar. Bir de Bera İbni Azib'in Müslim'deki rivayeti var arkadaşlar. En meşhur olan rivayet neden? Çünkü biliyorsunuz zaten Mustalah hadiste hepiniz işliyorsunuz. Müslim'in Bukhari'den fazileti ne? Müslim bir hadisi en güzel şekilde getiriyor. En uzun, en toplayıcı şekildeki lafzını kim getiriyor genelde? Müslim getiriyor. Bukhari daha çok fıkıh bablarına göre şey yaptığı için, kendi fıkhına göre yazdığı için parçalara bölmüştür. İşte İmam Müslim Bera İbni Azib'den bu ayetin nuzul sebebine dair şu rivayeti naklediyor. Peygamberimiz bir gün yüzü siyaha boyanmış ve sopa vurulmuş bir Yahudi'yi gördü. Bu nedir dedikleri zaman onlar da biz bu zina ettiği için biz buna bu cezayı uyguladık dediler. Peygamber onların din adamlarına dedi ki seni Allah adına sana söylettiriyorum. Gerçekten sizin Tevratınızda zina eden hükmü bu mudur? Dedi yok ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Onun hükmü nedir? Onun hükmü rejimdir. Vallahi dedi eğer sen beni Allah adına yemin ettirmeseydin, Allah adına beni buna çağırmasaydın ben sana asıl hükmü söylemeyecektim. Fakat sen madem bunu söyledin ben de sana asıl hükmü söylüyorum. Asıl hüküm nedir? Rejimdir. Dedi ki bizim içerimizde biri zina işlediği zaman eğer bu bizim kavmimizin şerefliler tabakasında olsa onu terk ederdik. Eğer zayıflar tabakasında olursa biz ne yapardık? Ona zina cezasını uygulardık. Baktık ki böyle olmuyor. Yani bir tabakaya zina haddini uygula, bir tabakaya uygulama. Fe diyor ki fecema'na veyahut da başka bir yerde icitema'na. Yani biz toplandık, hepimiz bir şey üzerine toplandık. Burası çok önemli, burayı anlayın. Biz dedik ki diyor rejimin yerine cilt ve tahmim. Sopayla vuralım ve onların yüzünü siyaha boyayalım. Bakın burayı iyi anlayın. Bütün kavim ne üzerine toplanmışlar? Sadece bir meselede Tevrat'ı inkar etmemelerine rağmen Tevrat ellerinde duruyor. Allah'ın rejim hükmüne karşılık sadece bir meselede Allah'ın rejim hükmünü değiştirmişler. Yani şeriatlarını değiştirmişler. Bunun yerine ne getirmişler? Bunun yerine insanı sopayla dövme ve yüzünü siyaha boyama hükmünü getirmişler. İşte bunlara Allah subhanehu ve teala ne demiştir? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendileridirler. Şimdi sadece bütün Tevrat'ı kabul ettiği halde bütün insanlar toplanıp da Allah'ın hükümlerinden bir hükmü kaldırmamışlardır ortadan. Bakın çok önemli bir nokta bu yani. Hükmü ortadan kaldırmamışlar. Sadece hükmün alternatif bir hüküm getirmişler yani. Orta yolu bulmak için alternatif bir hüküm getirdikleri zaman Allah subhanahu teala bunları ne diye isimlendirmiştir? Bunları kafirler diye. İşte onlar kafirlerin ta kendileridirler. Ve Bera İbni Azib bu hadisi rivayet eden sahabe diyor ki Müslüm'deki rivayette işte diyor orada bu üç ayet indi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ve burası çok önemli, dinleyin burayı. وَفِي الْكُفَّارِ كُلِّهَا diyor. Ve bu bütün kafirler için geçerlidir. Yani hani ileride gelecek bazıları diyecekler ki bu ayetler Yahudileri ilgilendiren ayetlerdir. Bera İbni Azib ne diyor? Hadisi rivayet eden sahabi diyor ki وَفِي الْكُفَّارِ كُلِّهَا. Ve bu bütün kafirler için de nedir bu ayetler? Bütün kafirler için bu ayetler inmiştir. Yine bunun başka bir nuzul sebebini İbni Abbas zikretmiştir. İbni Abbas da ne diyor bu ayetin nuzul sebebinde? Diyor ki Yahudilerden iki topluluk vardı. Bu iki topluluk daha önce cahiliyede savaşmışlardı. Bir topluluk bir topluluğu yendiği için bu topluluk, yenen topluluk, zafer sahibi olan, kazanmış olan topluluk karşı taraftan birini öldürseydi diyet ödüyordu. Fakat o zayıflardan biri, yenilmişlerden biri bunları öldürseydi kısas yapıyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldikten sonra Yahudiler dediler yok biz bunu kabul etmiyoruz. Biz ne yapacağız? Biz gidip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı aramızda şey kılar. Peygamber yani tabii ben peygamberimiz diyorum da onlar peygamberimiz demiyorlar. Peygamberimizi aralarında hakem kıldılar. Ve ondan sonra cezayı da uygulamadıkları zaman ne oldu? Allah subhanahu wa ta'ala ve men lem yahkum bima enzelallah feulâke humul kafirun diye ayet-i kerimeleri indirdi. Demek ki bu ayetler neymiş arkadaşlar? Bu ayetler Yahudilerin arasında geçen olaylar hakkında bu ayetler inmiştir. Tabii hepiniz biliyorsunuz usulü tefsirde bir kaide vardır. Ne diyor kaide? El-hukmu el-ibratu bi'umumil lafzi la bi-khususis sebeb. İbret nedir? Hüküm nereden alınır? Lafzın umumiyetinden alınır. İndiği meselede sadece munhasır kalmaz. Zaten biz desek ki bu ayetler Yahudiler hakkındadır. Bu ayetler falan sahabe hakkındadır. Bu ayetler münafıklar hakkındadır. Bu ayetler peygamberle sahabesi hakkındadır. Bu ayetler şunun, bu ayetler bunun. Elimizde bugün Kur'an-ı Kerim'den hiçbir tane ayet kalmayacak. Bilakis bu Kur'an evrensel olduğu için her ne kadar ayetler meselelere binaen inse de ayetler bütün Müslümanları ve bütün insanlığı nedir? Bütün insanlığın mükellef olduğu bunlar ayetlerdirler. Racih olan görüşe göre. Hani kafirler de bunlarla mükelleftirler diye racih olan görüşe göre kafirler de kıyamette bunların hesabını ne yapacaklar? Sorulacaklar. Ayrıca arkadaşlar usul fıkıhtan hepiniz biliyorsunuz. Umumiyet lafızları vardır. Ne gibi mesela? Men, ellezi bir ayette geldiği zaman umumiyet ifade eder. Yani herkes kim olursa olsun. Allah da bu ayette ne diyor? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ. Kim olursa olsun Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ'da tevkid lafızını görüyorsunuz. Hepiniz Arapça bildiğiniz için فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. İşte onlar kafirlerin ta kendileridirler. Yani onlar kafirlerdir dememiştir Allah subhanahu ve teala. İşte onlar kafirlerin ta kendileridirler diye 2-3 tane tevkid lafzıyla bunların kafir olduğunu Allah subhanahu ve teala bize ne yapmıştır? Allah subhanahu ve teala bize bildirmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu ayetler sahabe döneminde de bazı sahabeler tarafından yanlış anlaşıldı. Dediler ki bir gün bu ayetler konuşulduğu zaman sahabe kendi arasında dedi ki bu ayetler Beni İsrail hakkında indi. Bu ayetler bizim hakkımızda inmedi. Hazreti Huzeyfe oradaydı. Biliyorsunuz Huzeyfe İbni Yemen. O anda orada hazır bulunuyordu. Hazreti Huzeyfe onlara diyor ki ni'mel uhuvvetu lekum benu İsrail. Beni İsrail size ne kadar güzel bir kardeştir. فَاِنْ كَانَ حُلُوَّ لَكُمْ فَاِنْ كَانَ مُرَّ لَهُمْ. Bütün güzellikler size, bütün kötülükler kime? Bütün kötülükler Beni İsrail'e. Yani güzel ayetler, içinde vaad olan ayetler, hepsi sizin için geçerli. Fakat içinde vaad olmayan ayetler, içinde azap olan ayetler de hepsi kimin için geçerli? Hepsi Beni İsrail için geçerli. وَاللّٰهِ لَتَسْلُكُنَّ تَرِيقَتَهُمْ قَدَّ الشِّرَاكِ. Vallahi diyor siz onların, yani siz onların yolunu adım adım takip edeceksiniz. Siz onların yolunu ayakkabı gibi adım adım onların yolunu, Yahudilerin yolunu takip edeceksiniz diyor Huzeyfe İbn-i Yemen. Aynı şekilde arkadaşlar Hasan-ı Basri bu ayet için ne diyor? Nezelet fil ehli kitab ve hiye aleyna vacibetun. Bu ayet ehli kitap hakkında inmiştir. Fakat o ayet nedir? Bizim üzerimize de bu ayet vaciptir. İbrahim'in neh'ine diyor. Bunlar çok önemli. Seleften bunlar nakiller bu ayetler. Çünkü bugün insanlara küfrü, şirki, riddeti, Allah'ın karşısında kanun koymayı, ümmetin maslahatı, ümmetin izzeti diye isimlendiren insanlar bu ayetlerin Yahudiler hakkında indiğini, Müslümanlarla hiçbir alakası olmadığını iddia ediyorlar. Bakın bunlar ümmetin cehabide dediğimiz, ümmetin hepsinin terakkiyle kabul etmiş olduğu ulemanın bu ayetler hakkında sözleri. İbrahim el-Nakhi ne diyor? Nezere fil ehlil kitab ve radiyallahu lihazihil ümmet. Bu ehli kitap hakkında indi. Fakat Allah subhanehu ve teala bu hükümleri ne yaptı? Bu ümmet için de Allah subhanehu ve teala bu hükümlerden razı olmuştur diyor Hasan-ı Basri. Şimdi bu bizim yanımıza bu şey çıktıktan sonra وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Demek ki Allah'ın hükümlerinden velev ki bir hükmü dahi insanlar değiştirirlerse bunun hükmü nedir? Bunun hükmü Allah'ın katına küfürdür, zulümdür ve fısktır. Üçünü beraber kendi içerisinde ne yapar? İçerir. Peki şu anda ben size soruyorum. Sadece ellerinde Allah'ın kitabı olduğu halde Allah'ın hükümlerinden bir hüküm değiştiren insanlar bu üç vasfı kazanmışlarsa kafir, zalim, fasık. Peki Allah'ın kitabını ayaklar altına alıp da Allah'ın hükümlerinin tamamen tersine bütün kanunlarını bu şeyde koyanlar, bu ölçüde bütün kanunlarını Allah'ın hüküm kanunlarının tam tersine, içki haram serbest, zina şöyle serbest, bu şöyle, bütün kanunlar şeriatın tersine konulmuş bir kanunlar baştan sona A'dan Z'ye, bu insanların hükmü ne olur? Varisiz kıyasını bir hükümde Allah bunları fasık, zalim, kafir diye isimlendirdiyse bu insanların durumu ne olacak? Siz varın bunu düşünün. Allah'ın hükümlerinin dışındaki hükümler, kim bunu ne diye isimlendirirse isimlendirsin. Ne diye isimlendirirse isimlendirsin. Allah'ın koymuş olduğu şeriatın dışındaki bütün şeriatlar nedir Kur'an-ı Kerim'de? Heva ve hevese, zanna tabi olmaktır. Allah subhanehu ve teala kim nasıl isimlendirirse isimlendirsin. İstersen insanlığın maslahatı desinler, isterseniz demokrasi desinler, isterseniz laiklik desinler, isterseniz ne devlete desinler, Allah subhanehu ve teala'nın yanında kendi şeriatının dışında kalan bütün şeriatlara tabi olmak nedir? Heva ve hevese tabi olmaktır. Ne diyor Peygamberimiz Allah subhanehu ve teala? ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ey Muhammed, biz sana bir şeriat verdik. Seni bir şeriat, bir yol üzerine kıldık. Sen o şeriata tabi ol. Sen bilmeyenlerin heva ve hevesine tabi olma. Demek ki Allah subhanehu ve teala burada kendi hükmünün dışında kalan hükümleri ne diye isimlendirmiştir? Heva ve hevese tabi olmak diye. İnsanlar ne kadar bunu işte Ümem Muttahide desinler, Birleşik Milletler kanunları, NATO kanunları, demokrasi, laiklik, ne diye isimlendirirse insan hakları, insan hukukları diye, ne diye isimlendirirse isimlendirsinler, bizim için kimin isimlendirmesi önemli? Allah subhanehu ve teala isimlendirmesi önemli. Allah'ın kanunlarının dışında kalan bütün kanunlar heva ve hevese ne yapmaktır? Heva ve hevese tabi olmaktır. Yine aynı şekilde biliyorsunuz bu وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ ayetinde Allah subhanehu ve teala ne diyor peygamberimize? وَاَنْ اِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ. Onların arasında Allah'ın indirdikleriyle hükmet ey Muhammed. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ. Onların hevalarına ne yapma? Heva ve heveslerine, onların isteklerine tabi olma. Demek ki Allah burada da peygamberimize kendi hükmünün, Allah'ın indirdiği hükmün dışında kalan hükmü ne diye isimlendirmiştir? Heva ve hevese tabi olmak. Yani kişiler ne kadar dert edesin, biz Müslümanların maslahatı için buralara geldik, Müslümanların maslahatı için kanun koyuyoruz. Allah subhanehu ve teala bunu heva ve hevese tabi olmak diye isimlendirmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar, Allah'ın dışında ve peygamberinin bildirmiş olduğu kanunların dışında bir kanun dahi koymak, bir kanun, bir hükme dahi varmak tağuttur. Yani bunu tabi kanun haline getirip insanları buna mecbur kıldığınız zaman, o ülkenin resmi kanunun içine aldığınız zaman bu tağuttur. Allah bunu tağut diye isimlendirmiştir. Bunun delili ne? Allah subhanehu ve teala daha önceki dersimizde de bu konu geçmişti. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Sen, senden önce indirilene ve sana indirilene iman ettiğini zan eden insanları gördün mü? Burası çok önemli. Sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan eden insanları gördün mü? Onlar tağuta muhakeme olmak isterler. Bu meseleyi biliyorsunuz. Münafıkla Yahudinin arasında problem çıkmıştı. Bu münafık Kabil Neşref'e gidince Allah onu ne diye isimlendirmişti? Tağut diye isimlendirmişti. Demek ki bir hüküm dahi olsa Allah'ın kanunlarına muhalif ve insanların arasında geçerli bir kanun olursa Allah bunu ne diye isimlendirmişti? Allah bunu tağut diye isimlendirmiştir. Peki tağut nedir demiştik? Biz bir ders boyunca bunu anlatmıştık. Ve demiştik ki arkadaşlar فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse safasağlam kulp olan, yani eşittir la ilahe illallah'a yapışmıştır. Demek ki kişi bu kanun meselesinde bu tağutu inkar etmeden hiçbir zaman safasağlam kulp olan la ilahe illallah'a yapışamaz. Çünkü demiştik la ilahe illallah kaç kısımdır? İki kısımdır. Tağutu inkar ve Allah'a iman. Hatta tağutu inkar Allah'a imandan önce geliyor demiştik. Kim tağutu inkar eder, Allah'a da iman ederse, demek ki biz tağutu 8 kısma hatırlıyorsanız ayırmıştık. Ve bunlardan bir kısmı da neydi demiştik? Allah'ın dışında kanun koyanlar, Allah'ın dışında hüküm koyanlar ve bu hükmün kendisi de aynı şekilde nedir? Aynı şekilde tağuttur demiştik. Zaten İbn-i Kesir bu ayetin tefsirinde bize diyor ki arkadaşlar, bu diyor Allah subhanahu ve teala'dan bir inkardır. Allah'a ve Resulüne iman ettiğini iddia edip de başkalarının, Allah'ın ve Resulünün kanunlarının dışında kanunlara başvuran insanlar, bunlar kendi davalarında yalancıdırlar, iman davalarında. Zaten Allah bunların imanı ne diye isimlendirmişti ya ki? Zan. اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اَمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Onlar sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini ne yapıyorlar? Zan ediyorlar, iman etmemişler aslında. Allah'ın dışında kanun mercisi tanıyan, Allah'ın dışında hüküm mercisi tanıyan insan, Allah'ın dışında bir sistem tanıyan insan, Allah'ın şeriatının dışında bir devlet tanıyan insan, bu insan ne yapmamıştır? Allah'a ve Resulüne iman etmemiştir. Bilakis bu kendi imanında nedir? Zan sahibidir. İman ettiğini zannediyor. Fakat Allah bunun imanını ne yapmıştır? Allah bunun imanını yalanlamıştır. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanahu ve teala'nın kanunlarından, kanunlarının dışında kanunlara başvurmak veya o kanunlarla ülkeleri yönetmek nedir? Allah'tan ve Allah'ın sisteminden yüz çevirmektir. Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard ve ce'alez zulümâti vel nûr sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Hamdu Allah'a olsun ki ne yapmıştır? Halakas semâvâti vel ard. Yeri ve göğü yaratmıştır. Ve ce'alez zulümâti vel nûr. Karanlığı ve aydınlığı o yaratmıştır. Sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Sonra o kafir olan insanlar Rablerinden ne yaparlar? Rablerinden yüz çevirirler. Her konuda, ibadette, hükümde, mülk meselesinde, yardım isteme meselesinde, tahakküm olma meselesinde, kanun koyma meselesinde Allah'tan yüz çevirip kendi bildikleri heva ve heveslerine göre kendi bildikleri tarafa doğru yönelirler. Allah işte kendinden böyle genel bir şekilde yüz çeviren insanları ne diye isimlendirmiştir bu ayette? Kafirler diye Allah subhanahu ve teala isimlendirmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar çok değişik bir ayet var. Hepiniz biliyorsunuz, burası hepinizin ezberinde zaten. أَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدَعَوْنَ اِلَى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ سُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Sen kendilerine kitaptan bir pay verilenleri, nasip verilenleri gördün mü? Onlar Allah'ın kitabına muhakeme olunmaya çağırırlar. Allah onlardan ne yapar? Sonra onlardan bir grup bundan yüz çevirir. Bu ayeti anladınız. Yani demek ki Allah burada Yahudi ve Hristiyanlar için, ehli kitap için diyor ki Allah'ın kendilerine kitaptan nasip verip de Allah'ın kitabına çağrıldığı zaman bunlar ne yaparlar? Allah'ın kitabından, bunlardan bir fırka, hepsi değil, bir fırka Allah'ın kitabından ne yaparlar? Yüz çevirirler. Şimdi arkadaşlar tabi Seyyid Kutup bu ayetin tefsirinde çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, dikkat ederseniz ayetin başında Allah ne diyor? Elem tera ilellezine utu nasiben. Yani sen gördün mü? Elem tera, biliyorsunuz taaccüp lafzı, yani Allah hayret ediyor yani. Sen gördün mü? Allah subhanahu teala hayret ediyor. Onlardan bir fırka kendilerine kitaptan nasip verilmesine rağmen Allah'ın kitabına muhakeme olunmaktan ne yaptılar? Yüz çevirdiler. Peki Allah onların hepsi de değil, onların bazıları Allah'ın kitabından yüz çevirmişse, Allah onlara hayret ediyorsa, bütün bir topluluğun Allah'ın kitabından yüz çevirip Allah'ın kitabının karşısında kanunlar koyduğu bir topluluk için sizce Allah subhanahu ve teala ne derdi? Nasıl hayrete düşerdi? Artık varın orasını da ne yapın? Varın orasını da siz kıyas edin. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'den Nur suresinde diyor ki وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَاَتَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Onlar Allah'a ve Resulüne iman ettiklerini söylerler ve itaat ettiklerini söylerler. Sonra onlardan bir fırka Allah'ın şeyinden, Allah'ın itaatinden ve Resulünün hükümlerinden ne yapar? Yüz çevirir. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Onlar ne değillerdir? İman etmemişlerdir. Allah bunu birkaç meselede peygamberin ve Allah'ın itaatinden yüz çeviren insanlara söylüyorsa وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ İşte onlar iman etmemişlerdir. Varın siz düşünün bütün meselelerde Allah'ın hükmünden yüz çeviren, Allah'ın kanunlarının karşısında hüküm koyan insanların Allah'ın yanındaki hükmü nedir? Varın orasında ne yapın? Siz düşünün. Zaten İbn Kesir bu ayet için ne diyor? وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ İşte onlar inanmamışlardır ayetine. Bu Nisa suresi 60. ayet gibidir diyor. Yani أَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ Onlar imanlarında zan sahibidirler. İman ettiklerini zannediyorlar fakat kesinlikle bu insanlar ne yapmamışlardır? Kesinlikle bu insanlar iman etmemişlerdir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu teşri' meselesinde bunlar tabi Allah'ın bu konu hakkında söylemiş olduğu meseleler. Teşri' biliyorsunuz kanun koyma, helal ve haram. Yani bir şeye helal deme, haram deme. Tabi bu şu anki kanun kitaplarında helal ve haram diye geçmez. Ne diye geçer? Serbesttir, yasaktır. Bu nedir? İslam'daki karşılığı bunun helal ve haramdır. Peki şimdi biz bakalım teşri' meselesinde Allah subhanehu ve teala'nın karşısında kanun koymak veyahut da Allah'ın helal dediği bir şeye haram demek, haram dediği bir şeye helal demek nedir? Ve buna itaat eden insanların hükmü, bunu kanun olarak kabul eden insanların hükmü nedir? Şimdi biz inşallah buraya bakalım. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ Haram aylarda oynamak, biliyorsunuz müşrikler ne yaparlardı? Haram aylardan 4 tanedir. Haram aylar kendi bunlara savaşıp para kazandığı veya ticaret yaptığı dönemlere geldiği zaman haram ayların vakitlerini değiştiriyorlardı. Allah bunu ne diye isimlendirdi? اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ Nesi? Haram aylarla oynama, uzatma, kısaltma, yerini değiştirme nedir? Küfürde ziyadeliktir yani küfür de değildir. Küfürde aşırılıktır. اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ dedi Allah subhanehu ve teala Tövbe suresinde. Bu insanlar peki ne yaptılar? Allah subhanehu ve teala haram kılmış olduğu ayları ne yaptılar? Helal kıldılar. Bazı yerlerde bir iki gün oynadılar. Allah'ın hudutlarında bir iki gün oynayan insanları Allah ne diye vasıflandırdı? اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ Nesih meselesi küfürde ziyadeliktir. Elhamdülillah. Küfürde aşırılıktır diye Allah subhanehu ve teala bunları isimlendirdi. Yine arkadaşlar aynı şekilde biliyorsunuz Allah Mekke'de Müslümanlara şey kılmıştı. Müslümanlara dedi ki Allah subhanehu ve teala فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ Allah'ın adının üzerine zikredildiği hayvanlardan ne yapın? Allah'ın adının üzerine zikredildiği hayvanlardan yiyin. Eğer müminlerden iseniz bu hayvanlardan yiyin. Ve Allah Müslümanlar için ne dedi? وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخُنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ Sizin üzerinize Allah neyi haram kılmıştır? Ölü etini haram kılmıştır. Mekke'li müşrikler Müslümanlara dediler ki siz kendi ellerinizle kestiğiniz etleri yiyorsunuz fakat Allah'ın eliyle kestiği, öldürdüğü hayvanın etini yemiyorsunuz. Dediler bu bir çelişkidir. Kendi ellerinizle kestiğiniz hayvanları yiyorsunuz fakat Allah'ın öldürdüğü, Allah'ın altın kılıcıyla kestiği hayvanların etinden yemiyorsunuz. Sahabenin kafasında bir ne oldu? Sahabenin kafasında bir işgal oldu yani. Gerçekten sahabe düşünüyor. Cidden biz elimizle kestiğimizi yiyoruz. Allah'ın öldürdüğü hayvanları ne yapmıyoruz? Yemiyoruz. Allah hemen ne ayet indirdi? وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer siz onlara itaat ederseniz muhakkak ki sizler müşriklerden olursunuz dedi. Bunu kime dedi Allah subhanehu ve teala? Peygamberine ve sahabesine dedi. Eğer siz bu kadar namaz kılmanıza rağmen, oruç tutmanıza rağmen, benim dinim uğruna bu kadar zulüm görmenize rağmen, benim bütün kitabımı kendi aranızda uygulamanıza rağmen, beni ilah, Rab, hakim, melik olarak kabul etmenize rağmen, sadece bir meselede benim helal kıldığım şeyi veyahut da benim haram kıldığım şeyi müşrikler size helal kıldığından dolayı siz onlara itaat ederseniz, onların bu fiilini yerine getirirseniz, وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Siz eğer onlara itaat ederseniz muhakkak ki siz ne olursunuz? Siz müşriklerden olursunuz dedi. Allah subhanehu ve teala yine aynı şekilde arkadaşlar Allah'ın helal kıldığı şeylerde Allah'ın helal kıldığını haram. Biraz sonra inşallah alimlerin sözünü zikrettiğim zaman hepiniz ne yapacaksınız? Hepiniz bu meseleyi göreceksiniz. Allah subhanehu ve teala hem Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal meseleyi innemen nesiu ziyadetun fil kuf. Küfürde aşırılıktır, küfürde fazlalıktır demiştir. Hem de bunları kabul eden ve buna boyun eğen insanları başka bir ayette Allah ne diye isimlendirmiştir? وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer siz onlara, bakın burası çok önemli yani. Çünkü Allah bu ayeti kimin üzerine indiriyor? Sahabenin üzerine indiriyor. Yani siz bu kadar namazınız, orucunuz, benim yolumda çektiğiniz eziyet, peygamberimin yanında katlandığınız zulüm, beni kabul ettiğiniz bu kadar şeyin yanında sadece ve sadece bir meselede benim haram kıldığımı helal kılan insanların görüşünü yerine getirirseniz وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Muhakkak ki siz onlara itaat ederseniz, muhakkak ki sizler o zaman neylerden olursunuz? Sizler o zaman müşriklerden olursunuz demiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu kanun meselesinde, yani bu kafirlerin Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılmalarına itaat eden insanlar için Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? اِنَّ الَّذِينَ اَرْتَدُّوا عَلَى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ سَنُطِيَعُكُمْ فِي بَعْدِ الْأَمْرِ Allah subhanahu ve teala diyor ki sen kendilerine hidayet açığa çıktıktan sonra ayaklarının üstüne gerisin geriye dönüp de küfre gidenleri gördün mü? اِنَّ الَّذِينَ اَرْتَدُّوا dinden dönüp de mürted olanları gördün mü? İşte onlar kendilerine şeytanın onları kandırması ve onlara emel vaat etmesinden dolayı Allah subhanahu ve teala'nın indirdiklerini kerih gören insanlara biz size senuti'ukum fi ba'dil emr bazı şeylerde size itaat edeceğiz dediler. Bakın Allah onların dinden çıkıp mürted olmasını neye bağlamıştır? Senuti'ukum fi ba'dil emr. Biz size bazı şeylerde ne yapacağız? Bazı şeylerde itaat edeceğiz. Allah subhanehu ve teala Allah'ın indirdiği kanunları beğenmeyen insanlara biz size bazı şeylerde itaat edeceğiz diyen insanları muhakkak ki onlar kafir olmuşlardır. İnnellezine tebdu. Muhakkak o mürted olan insanlar diye isimlendiriyorsa Allah'ın bütün indirdiklerini kere gören, Allah'ın bütün indirdiklerini kaldıran, onun karşısında tam Allah'a gıcık verilmişçesine sen göklerin ilahısın, biz yerlerin ilahıyız deyip de kanun koyan insanlara senutiyeukum fi kullil emr. Biz size her şeyde itaat edeceğiz diyen insanların varın hükmünü ne yapın? Siz düşünün. Bu insanlar o Allah'ın indirdiklerini kere gören insanlara senutiyeukum fi ba'dil emr dediler. Biz size bazı meselelerde itaat edeceğiz dediler. Allah bunları innellezine tebdu. O muhakkak ki mürted olanlar diye isimlendirdi. Varın siz neyi düşünün? Biz size bütün işlerde, biz size bütün emrettiklerinize uyacağız, itaat edeceğiz diyen insanlara varın artık bunların hükmünü de ne yapın? Bunların hükmünü de siz düşünün. Yine aynı şekilde arkadaşlar biliyorsunuz Allah subhanehu ve teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ Aynı şekilde diyor müşriklerin çoğuna evlatlarını öldürmeyi, kendi çocuklarını katletmeyi kim onlara suçlu göstermiştir? شُرَكَاءُهُمْ Onların Allah'ın dışında koymuş oldukları ortakları. Şimdi burada diyeceksiniz bunun konumuzla ne ilgisi var? Allah subhanehu ve teala çocuk öldürmeyi ne yapmıştı? Haram kılmıştı kendi çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi. Allah haram kılmıştı. Fakat müşrikler bu işi ne yapıyorlardı? Müşrikler bu işi yapıyorlardı. Müşriklerin mücerred bu işi yapmasını Allah ne diye isimlendirdi? Yani Allah'ın bir kanununa muhalefet etmelerini, Allah'ın haram kıldığı çocuk gömmeyi, diri diri öldürmeyi, bir nefsi öldürmeyi ne yaptı? Allah çünkü Kur'an'da ne diyor? وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ Çocuklarınızı fakirlik korkusundan dolayı ne yapmayınız? Fakirlik korkusundan öldürmeyin. Sizi de onları da rızıklandıran kimdir? Sizi de onları da rızıklandıran muhakkak ki ve muhakkak ki benim diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Müşrikler bunu yaptığı zaman bakın Allah ne diyor? وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ Kim? Kim onlara çocuklarını öldürmeyi suçlu gösterdi? شُرَكَاءُهُمْ Onların Allah'ın dışındaki ortakları onlara ne yaptı? Bunu gösterdi. Tabi biliyorsunuz putlar çocuklarınızı öldürün demiyorlardı onlara. Kim bunu yapıyordu? Toplumun önde gelen mele dediğimiz aristokrat kesim, o gün Mekke'nin başında olan insanlar bunu onlara süslü göstermişti. Allah subhanehu ve teala bu insanları ne diye isimlendirdi? Bu insanları şuraka diye isimlendirdi. Allah'ın dışında ortaklar diye isimlendirdi. Sadece neyden dolayı? Sadece bir meseleden dolayı. Aynı şekilde arkadaşlar kanun koymak ve bu kanunu kabul etmek, kanun koyan insan kendi nefsine Rab ilahlık iddiasında bulunmuştur ve onu kabul eden insanlar da onu ne yapmışlardır? Onu ilah edinmişlerdir. Allah subhanehu ve teala ayet-i kerimede ne diyor? Em lehum şurekâ şera'û lehum mineddîni mâ lem ye'zen bihillah. Yoksa onların Allah'ın dışında, Allah'ın izin vermediği meselelerde onlara kanun koyan, din koyan ortakları mı vardır? Bakın Allah kendi şeriatının dışında kanun koyan insanları ortaklar diye isimlendirmiştir. Onların bu hükmünü kabul eden insanları da onların ortakları mı vardır? Allah'ın yanında bir de onlara hüküm koyan ortakları mı vardır diyerekten Allah kanun koymayı şirk diye ve kanunu kabul eden insanları da ne diye isimlendirmiştir? Bunları şuraka diye, yani müşrikler olarak onları kabul edenler diye Allah subhanehu ve teala isimlendirmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bildiğiniz gibi ne diyordu şey Allah Kur'an-ı Kerim'de? اِتَّقَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Onlar papazları ve rahipleri Allah'ın dışında Rabler edindiler. Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Peki bunlar gidip de bu insanlara secde mi ediyorlardı? Veya gidip de bu insanların önünde diz mi çöküyorlardı Allah böyle dedi? Hayır. Tirmizi'nin ve Taberi'nin Adi İbni Hatem'den rivayet etmiş olduğu meseleyi biliyorsunuz. Adi İbni Hatem geldi dedi ki ya Resulallah sen diyorsun ki اِتَّقَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında ne yaptılar? Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Fakat biz böyle bir şey yapmadık. Biz onlara hiçbir zaman ibadet etmedik. Biz onlara Rabler edinmedik. Peygamber diyor onlar size Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılıyorlardı. Siz de bunu bilmiyor muydunuz? Evet ya Resulullah dedi biz bunu evet. O işte fetilke ibadetukum iyyahum. İşte bu sizin onlara neyinizdir? İbadetinizdir. Bakın Allah subhanehu ve teala kendi kanunlarının dışında kanun koyan insanları, kendi kanunlarının zıddına kanun koyan insanları ne diye isimlendirmiştir? Rabler diye isimlendirmiştir. Ve onların bu helali haram, haramı da helal kabul etmesini ne diye isimlendirmiştir? İttihazül erbab. İttihazü ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'tan başka ilahlar edindiler diyerek de ne yapmıştır Allah? Bu meseleye son noktayı Allah subhanehu ve teala koymuştur. Yine aynı şekilde arkadaşlar cahiliyenin hükümleridir. Allah'ın dışında kalan bütün hükümler cahiliyenin peygamberimizin ayağının altında kaldığı Allah subhanehu ve teala'nın şirk toplumuna yakıştırdığı isim olan cahiliyenin kanunlarıdır. Ne diyor Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de? اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ. Bilen bir toplum için Allah'ın hükümlerinden daha güzel bir hüküm mü vardır? İkan etmiş bir toplum için, yakinle inanmış bir toplum için Allah'ın hükümlerinden daha güzel bir hükümler mi vardır? Demek ki arkadaşlar nas konunun başında dediğimiz gibi Allah'ın şeriatının dışında kalan şeriatlar ne isimle isimlendirilirse heva ve hevese tabi olmaksa konunun başında anlattığım gibi ayetlerle aynı şekilde ne isimle isimlendirilirse isimlendirsin nedir? Cahiliyenin hükümleridir. Allah subhanehu ve teala ne diye isimlendirmiştir bunu? Cahiliyenin hükümleri diye Allah subhanehu ve teala bunu isimlendirmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah'ın ayetlerinin kaldırılıp da yerine kanunlar konulduğu yerlerde durmak dahi küfürdür. Bırakın Allah subhanehu ve teala'nın karşısına geçip kanun koymayı, Allah'ın kanunlarının inkar edildiği, Allah'ın kanunlarının yerine kanunlar konduğu, Allah'ın kanunlarıyla dalga geçildiği yerlerde, bu tür meclislerde durmak dahi küfürdür. Ne yönden küfürdür? قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَرُ بِهَا فَلَا تَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ اِنَّكُمْ اِذَنْ مِسْلُهُمْ. Muhakkak ki size kitaptan hüküm indirilmiştir ki diyor Allah subhanehu ve teala. Siz Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği veya alaya alındığı meclislerde ne yapmayınız? Oturmayınız. Ta ki onlar bu sözü değiştirene kadar o meclislerde oturmayınız. Peki ya Rabbi oturursak ne olur? İnnekum izen misluhum. O zaman işte siz bizzat birebir aynı onlar gibi olursunuz yani. Onlar gibi kafir olursunuz. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar eden ve Allah'ın ayetleriyle dalga geçenler kimlerdir? Kafirlerdirler. Biliyorsunuz Allah bugünkü meclislerde Allah subhanehu ve teala'nın ayetleriyle nasıl dalga geçildiği, şeriatın hükümleriyle nasıl dalga geçildiği, İşte mesela bizimkiler için Atatürk ilke ve inkılaplarının Allah'ın kanunlarının üzerinden nasıl üstün tutulduğu bir başörtülü, o da başörtülü de değil yani. Bir başörtülü, kendisi de başörtülü değil, başörtülü olduğunu zanneden Allah'ın karşısında kanun koyan bir mürtet kadının meclise başörtüsüyle girdiği zaman oradaki kafirlerin Allah'ın nasıl emrine tahammül edemediğini hepiniz gördünüz. Yani kadın zaten Müslüman değil. Kadın Allah'ın karşısında kanun koyan, Allah'ın karşısında kanun koyan meclise girip de orada Allah'ın kanunlarının dışındaki kanunları halka kanun diye getiren ve insanları bu kanunlara mülzem eden bir partinin içerisinde oraya girmiş ve girdiği zaman da yemin etmiş. Biliyorsunuz bunlar girdiği zaman yemin eden bir kadın. Fakat kafasında artık niyeyse kendisine zulmediyor. Başına bir tane örtü parçası takmış. Bir tane bez parçası. Ona örtü demeyelim. Hicap demeyelim. Çünkü hicap Müslüman kadının şerefidir yani. O kadın Müslüman olmadığı için onun ne şerefi olabilir ne de şeyi olabilir. O kadının başındaki İslam'ın bir işareti olan baş örtüsüne dahi nasıl tahammül edemediklerini gördünüz. Allah'ın bir ayeti olan baş örtüsüne karşı nasıl orada bir direniş olduğunu mecliste gördünüz. Böyle bir mecliste oturan, her gün yüzlerce onlarca kanun çıkaran Allah'ın bu anlattığımız konudan gördünüz. Allah'ın kanunlarının dışında kanun çıkarmak, Allah'ın kanunlarını inkar etmektir. Allah'ın dışında şirk edinmektir. Allah'ın dışında ortak edinmektir. Böyle bir mecliste oturan insan Allah bunlara innekum izen misluhum. Siz o zaman tıpatıp ne yaparsınız? Onlar gibi olursunuz. İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde ne diyor? Kim işte mahsiyet ve küfür işlenen bir toplumda oturursa ve buna da inkar edemezse ne diyor? Er-rıda bil kufri kufrun. Bu onun ona rıza gösterdiğini gösterir. Ve rıza bil kufri kufrun. Ve küfre rıza göstermek de nedir? Küfre rıza göstermek de küfürdür. Ve aynı şekilde arkadaşlar konunun başında biraz değindik ama şu noktayı iyi anlatmamız lazım. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de bize ne diyor? İnil hukmu illa lillah. Emera ella ta'budu illa iyyah. Hüküm sadece ve sadece kimindir? Sadece ve sadece Allah'a aittir. İnil hukmu. Hüküm yoktur. İlla lillah. Sadece ve sadece hüküm kimindir? Allah içindir. Emera ella ta'budu illa iyyah. Allah size kendisinden başkasına ibadet edilmemesini emretmiştir. Bakın Allah bu hüküm meselesini nasıl anlatıyor Kur'an'da. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ اَكْنَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ İşte dost doğru olan yol nedir? Dost doğru olan din budur. Fakat insanların birçoğu bilmezler. Yani birçok insan size der ki işte ya bu meseleleri ne yapacaksın? Bu meseleleri boş ver. Bu meseleler önemli meseleler değil. Biz kendi işimize bakalım falan. Bakın Allah اِذِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهَ nasıl anlatıyor? اِذِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهَ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهَ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ اَكْنَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ İşte dost doğru olan yol budur. Dost doğru olan din, hükmü sadece Allah'a verildiği dindir. وَلَكِنَّ اَكْنَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Velakin insanların birçoğu bunu ne yapmazlar? Birçoğu bunu bilmezler. Biz akide dersinde de işlemiştik, öyle değil mi? Sadece Allah'a has olan bir şeyi Allah'tan başkasına vermek neydi? Şirk. Öyle değil mi? Biz ne demiştik? Dua Allah'a kastır. Allah'tan başkasına dua edildiği zaman nedir? Şirk koşulmuştur. Namaz kime kılınır sadece? Allah'a kılınır. Namaz Allah'tan başkasına kılındığı zaman ne olmuştur? Allah'a şirk koşulmuştur. Öyle değil mi? Aynı şekilde bunun gibi Allah inil hukmu illa lillah diyorsa, hüküm sadece ve sadece Allah'ındır diyorsa, o zaman hükmü Allah'tan başkasına vermek, başkasına namaz kılmak, başkasına oruç tutmak, başkasına dua etmek, başkasına ibadet etmek gibi bir şeydir. Ve bu da nedir? Bunlardan küfür olduğunda hiç kimsenin neyi yoktur? İslam ümmetinde kimsenin hiçbir şekilde bu konuda ihtilafı zaten nedir? Yoktur arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde İslam alimleri bu konuda ne demişler arkadaşlar? Eski ve yeni İslam alimleri bu konu hakkında neler demişlerdi? İlk başta Mücahit ne diyor? Mücahit diyor ki, biliyorsun Mücahit kim? İbn Abbas'ın talebesi, müfessirlerden. Diyor ki, "Et-tağutu huve şeytan." Tağut nedir ahi? Tağut şeytandır. Fi suretil insani yetehakemune ileyhi. İnsan suretindedir. İnsan gibidir. İnsanlar ona ne yaparlar? İnsanlar ona muhakeme olurlar. Bir mesele başlarına geldikleri zaman bir kanun teşri' meselesinde ne yaparlar insanlar? Giderler ona muhakeme olurlar. İşte bunu ne diye isimlendirmiştir Mücahit? Tağut diye isimlendirmiştir. Demek ki peki tağut neydi hepimizin bildiği gibi? İlk başta dine giren insan inkar etmesi gereken فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Aynı şekilde bütün peygamberlerin ortak daveti neydi? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الْتَاغُوتِ Muhakkak ki biz bütün kavimlere peygamber göndermişizdir. Hepsinin insanları çağırdığı şey neydi? اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الْتَاغُوتِ Allah'a ibadet ediniz ve tağutlardan da uzak durunuz. Tağutlardan da beri olunuz. Eğer mücahidin anlayışına göre insanların Allah'ın kanunlarının dışında başvurdukları, muhakeme oldukları yerler tağutsa O zaman bu tağutların ne yapılması lazımdır? Bu tağutlar zaten kendi nefislerinde kafirdirler ve insanların da bunu ne yapması lazımdır? İnsanların da bunu inkar etmesi lazımdır. Yine aynı şekilde İbn-i Kayyım tağutu nasıl tanımlıyordu arkadaşlar? اَتْتَاغُوتُ كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَطْبُعِنَا وَمُطَاعِنَ İnsanların Allah'a karşı haddini aştığı her şeydir tağut. وَكُلُّ مَا يَتَحَاكَمُونَ اِلَيْهِ İnsanların kendisine Allah'ın ve Resulünün dışında muhakeme olduğu her şey nedir? Tağuttur. Ve bu tağutların ne yapılması lazım? İnkar edilmesi lazım. Bir insan ne kadar namaz kılarsa kılsın, ne kadar oruç tutarsa kılsın, ne kadar ben Müslümanım da desin, bu tağutu inkar etmeden kesinlikle Kur'an ayetlerine göre bu insan ne yapmamıştır? Bu insan iman dairesine girmemiştir. Arkadaşlar İshak İbni Rahavehi kim olduğunu biliyorsunuz. İmamul Muhaddisin. Muhaddislerin imamı İshak İbni Rahavehi. Hatta İmam Ahmet'e bir gün biri soruyor. İshak'ın hadisleri nasıldır diyor. İmam Ahmet diyor El İshak'u la yüsel. Bak iyi dinleyin burayı. İshak sorulmaz diyor yani. Hani biz kimiz ki İshak bizden sorulsun? Böyle bir alim ne diyor? Ecme'al ümmetu عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ اللّٰهُ وَسَبَّ رَسُولَهُ اَوْ دَفَعَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَهُ اللّٰهُ اَوْ قَتَلَ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللّٰهِ فَهُوَ كَافِرٌ خَارِجٌ عَنِ الْمِلَّةِ وَلَوْ أَقَرَّ بِكُلِّ مَا أَنْزَلَهُ اللّٰهُ Bu çok önemli bir icma. İcma naklediyor İshak İbn-i Rahavehi. Diyor ki, bütün ümmet icma etmiştir ki, maddeleri çok dikkat edin, kim Allah'a ve Resulüne söverse, Allah'ın indirdiklerinden bir şeyi kabul etmezse, sadece bir meseleyi, yani der ki bütün kanunlara, sadece bir meseleyi kabul etmezse veyahut da peygamberlerden bir peygamberi öldürürse فَهُوَ كَافِرٌ خَارِجٌ عَلِ الْمِلَّةِ O kafirdir, İslam dininden çıkmıştır. وَلَوْ اَقَرَّ بِكُلِّ مَا أَنْزَلَهُ اللّٰهِ Allah'ın indirdiği her şeyi de kabul etse bu insan nedir? Bu insan kafirdir. Bu icmayı kim bize naklediyor arkadaşlar? Bu icmayı İshak İbn-i Rahavehi bize naklediyor. İshak da biliyorsunuz. هُوَ مَنْ هُوَ yani. Ve oradaki dikkat ettiğiniz bir şey, bir hükmü dahi bu insan kabul etmezse, bir hükmü dahi elinde, bırakın bir kanun, yani bırakın bütün kanunları değiştirip Allah'ın kanunlarının dışında kanun getirmek, bir kanunu dahi, Allah'ın bir kanunu dahi kabul etmezse bu insan nedir? Bu insan Allah'ın bütün indirdiklerini de kabul etse bu insan kafirdir diyor bize İshak İbn-i Rahavehi. İmam Şafii diyor ki arkadaşlar, men ijtehede ala kaidetin gayri kavaidil islami fehuve leyse bi muslimin ve la müştehidin. Kim İslam'ın kanunlarının dışında, İslam'ın kaidelerinin dışında kaidelere göre hüküm koyarsa o insan, bakın dikkat edin, o insan müştehit de değildir, Müslüman da değildir. İmam Şafii ne diyor? Yani sadece bir meselede, yani İslam kanunlarına göre değil de mesela demokrasinin getirmiş olduğu kanunlara göre kişi bir tane kanuna göre iştihad ederse İmam Şafii ne diyor bu insana? Müslüman da değildir, müştehit de değildir diye İmam Şafii bu konudaki hükmünü bize ne yapıyor? Bize belirtiyor. Arkadaşlar İbn Hazm diyor ki اِنَّمَا النَّسِيُوا Şimdi bu nakiller çok önemli. Yani ümmetin imamlarının bunlar hüküm hakkındaki görüşleri yani. Eyvah! اِنَّمَا النَّسِيُوا زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ Konunun içinde anlatmıştım. Bu meselede diyor ki İbn Hazm, gördünüz mü diyor, bir meselede Allah'ın haram kıldığını helal kıldılar, Allah onları ne diye isimlendirdi? اِنَّمَا النَّسِيُوا زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ Ve aynı şekilde bu İslam'da İbn Hazm'ın bu konudaki görüşleri bayağı sert ve bu konu hakkında bayağı konuşmuştur İbn Hazm. Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal. Zaten biliyorsunuz Allah'ın helal kıldığını haram ve haram kıldığını helal kılanın küfründe hiç ümmette hiç kimsenin şüphesi yok. Yani şu son zamanda gelen boyunlarında tasma, o televizyon senin, bu televizyon benim, tağutun köpekleri, tağutun bekçilerinin dışında hiçbir İslam ümmetinde hiçbir alim Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılan insanları küfründe şüphe etmemişlerdir. Veyahut da bugün Suudiye'de göbek büyüten, Suudiye'de sakal uzatıp göbek büyütüp jip modellerini habire büyüten insanların dışında hiçbir belam, hiçbir mürtet bu insanların küfründe ne yapmamıştır? Bu insanların küfründe kesinlikle şüphe etmemiştir. Ve bugünkü kanunlar ve bu kanunları koyan insanlar hepinizin bildiği gibi baştan sona Allah'ın helal kıldıklarını haram kılmışlardır. Ve Allah'ın da haram kıldıklarını ne yapmışlardır? Allah'ın da haram kıldıklarını bu insanlar helal kılmışlardır. Yine aynı şekilde İbn Hazm diyor ki arkadaşlar, akıl ile Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılmakla Allah'ın şeriatını iptal etmek arasında hiçbir fark yoktur. İster Allah'ın helal kıldığını haram kılsın, ister haram kıldığını helal kılsın, istersen de Allah'ın şeriatını iptal etsin. İkisi de küfürde nedir? İkisi de küfürde aynıdır. Ve bugünkü yöneticiler, isimleri ise Ahmet de olsa, Muhammed de olsa, Tayyip de olsa, Fethullah da olsa, bilmem ne de olsa, bu insanlar Allah'ın değil bir meselede, bütün meselelerde haram kıldıklarını helal, helal kıldıklarını da ne yapmışlardır? Helal kıldıklarını da haram kılmışlardır. Veya bu kanunlarla kendileri bunu yapmamışlardır. Fakat bu kanunlarla insanları ne yapıyorlardır? Bu kanunlarla insanları, yani Allah'ın cahiliyenin hükümleri dediği, Allah'ın heva ve hevete tabi olmak dediği, Allah'ın tağut diye isimlendirdiği kanunlarla insanları ne yapıyorlar? İnsanları muhakeme ediyorlar. Mal meselesinde, can meselesinde, tüm meselelerde bu kanunlarla bu insanlar ne yapıyorlar? Hüküm ediyorlar. Fakhri Razi diyor ki arkadaşlar, فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ O peygamberin emrine muhalefet edenler, kendilerine elim verici bir azaptan ve fitneden sakınsınlar. Bu ayetin tefsirinde Fakhri Razi diyor ki arkadaşlar, kim Allah'ın veya Resulünün emrinden bir emri sadece reddederse bu insan ne yapar? Bu insan dinden çıkar. İstersen diyor bunu şek ve şüpheden dolayı yapsın, istersen inattan dolayı yapsın, hiç fark etmez. Bu insan nedir? Din dairesinden çıkmıştır. Ve buna belli olarak da Fakhri Razi neyi zikrediyor? Sahabenin zekat vermeyen insanları ne yapması? Zekat vermeyen insanları riddet, mürtet deyip de onlarla savaşmasını buna örnek veriyor. Yine aynı şekilde Hanefi alimlerinden Cessas, biliyorsunuz büyük alimlerinden Ahkam-ı Kur'an'da, diyor ki فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ayeti var ya, senin Rabbine and olsun ki, peygambere diyor Allah, senin Rabbine and olsun ki onlar seni aralarında çıkan meselelerde hakem kılmadıkça ve senin hükmünü hiçbir sıkıntı duymadan kabul etmedikçe ve buna teslimiyet göstermedikçe onlar senin Rabbine and olsun ki iman etmemişlerdir dediği ayette İmam Cassas ne diyor arkadaşlar? Bu ayet gösterir ki bir emri dahi nefy edenler milletten çıkmışlardır. İslam dininden ne yapmışlardır? Çıkmışlardır. İster bunu şek ve şüpheden, ister teslim olmamaktan dolayı. Yani kabul ediyor ama teslim olmuyor. Ben buna teslim olmuyorum, ben bunu yapmıyorum desin. İki türlüyle İmam Cassas diyor bu insan ne yapmıştır? Bu insan dinden çıkmıştır. Yine arkadaşlar İsmail Kadri ne diyor? Diyor ki kim Yahudilerin yaptığını yaparsa, yani Allah'ın hükümlerinin hepsini kabul edip de sadece bir kanunu değiştirip onun yerine başka bir kanun koyarsa, bu insanlar Yahudilerin üzerine vaat edilen bütün vaatleri ne yapmışlardır? Hak etmişlerdir. O da nedir? Kafirun, zalimun, fasikun. Onlar kafirlerdir. İşte onlar zalimlerdir. İşte onlar nedirler? İşte onlar fasıkların ta kendileridirler. İmam Davudi'ye şeyi soruyorlar. Ubeydileri biliyorsunuz Fatimiler devleti. Şeriatla hükmetmiyorlardı ama Müslüman olduklarını iddia ediyorlardı. Diyorlar ki bunların hükmü nedir? Yani Müslüman olduklarını söylüyorlar ama şeriatın kanunlarıyla hükmetmiyorlar. İmam Davudi nasıl cevap veriyor? Bakın çok önemli bir şey. Onlara dua eden hatip dahi kafirdir diyor. Bunu kim zikrediyor? Kadı İyad bu sözü İmam Davudi'den zikrediyor. Onların imamlar, onlara dua eden imamlar dahi kafirdir. Yani bırakın onların hükmünü. Oraya hüküm vermiyor zaten. Onlara şey yapan, onlara dua eden hatipler dahi kafirdir diyor. Burada zaten bayağı şey anda yani zikredeceğimiz şey var, zikredeceğimiz söz var. Daha bayağı uzun olacak. Onun için kısa kesiyorum yani. Fazla şey olmasın. Fazla vakit de almasın aynı şekilde. Biliyorsunuz zaten İbn-i Teymiye'nin de bu konudaki görüşü. İbn-i Teymiye diyor ki kim üzerinden mücme olan, helalden haram, haramdan helal bir meseleyi dahi değiştirirse bütün fukahanın ittifakıyla bu insan nedir diyor? Kafirdir diyor. İbn-i Kesir tefsirinde arkadaşlar اَتَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ayetini açıklarken yoksa onlar cahiliyen hükmünü mü istiyorlar diye kimi örnek veriyor burada? Tatarları örnek veriyor. O Tatarlar ki diyor onlar ne yapmışlardı? Bazı kanunlarını İslam'dan, bazı kanunlarını değişik dinlerden almıştı. Kim bunların yaptığını yaparsa bunlar onlar gibi kafirdirler ve onlarla cihad etmek nedir? Onlarla cihad etmek de farzdır diyor. Kim söylüyor bunu? Ümmetin imamlarından İbn-i Kesir söylüyor. Bakın bütün kanunları değiştiren veya her meselede kanun koyanlardan bahsetmiyor. Kanunlarının bazılarını İslam'dan, bazılarını başka kitaplardan almış. Hatta bazıları diyorlar ki Tatarlar insanlar isteyen Kur'an'la hükmediyordu. İsteyen de bu kanunlara yasak dedikleri kanunla hükmediyorlardı. İbn-i Kesir bunların yaptıklarını yapanların kafir olduklarını ve onlarla cihadın farz olduğunu bize ne yapıyor bildiriyor. Bidaye ve Nihaye tarih kitabında İbn-i Kesir bunun daha beterini söylüyor. Bunların küfründe icma vardır diyor. Bunların yaptığını yapan insanların küfrü ümmetin yanında nedir? Ümmetin yanında icmaladır. Ebu Suud Efendi de hepinizin bildiği zaten büyük alim. Tefsirinde ne diyor? İkinci Ebu Hanife dedikleri Ebu Suud Efendi. Kim olursa olsun diyor. Allah'ın hükmünü terk eder. Onun yerine hüküm değil yani. Hükmü terk ederse bu insan diyor kafir olmuştur. Çünkü Allah Yahudileri bir hükmü bırakıp başka hükme gittiklerinden dolayı ne yapmıştır? Başka hükme gittiklerinden dolayı tekfir etmiştir. Yine Şevkani, biliyoruz arkadaşlar İmam Şevkani, Neylül Evtar'ın sahibi, büyük alim, büyük fakih. Deva'ul acil fi difa'i aduvus sa'ib kitabında diyor ki, tağutu hükümlerden başkasını bilmeyip onunla hükmedenlerle cihat ve küfürde şüphe yoktur. Bunu kimse yapıyor? İmam Şevkani. Diyor ki bunlar demek ki eski alimlerin yanında hüküm ve küfür meselesinin ne olduğunu hepimiz böylelikle görmüş olduk. Bir de bunun yanında biliyorsunuz asrın alimlerinin vermiş oldukları fetvalar var. Onlar da çok çok fazla. Yani hem özet, bu özeti de bir daha özet yapmamız lazım. Çünkü mesele çok geniş bir mesele. Ama bilmemiz lazım. Asrın alimleri ne demişler? En önemlisi Şeyhul İslam Mustafa Sabri Efendi. Kim bu? Osmanlı'nın son Şeyhul İslam'ı. Ne diyor bu adam? Bu yeni kurulan meclis İslam'ı yok etmek için kurulmuştur. Bu meclise giren insanlar mürtetlerdirler. Ve bu meclisleri de kabul eden insanlar aynı şekilde nedirler? Aynı şekilde mürtetlerdirler. Kim bu fetvayı veriyor? İslam aleminin yani hilafet merkezi olan Osmanlı'nın son Şeyhul İslam'ı bu fetvayı ne yapmıştı? Bu fetvayı vermişler. Ondan sonra da zaten Mısır'a kaçıyor. Ve şu anda da Mısır'da vefat etmiş bir vaziyette bu alim. Allah rahmet etsin. Reşit Rıza'yı biliyoruz hepimiz. Büyük bir ekolün kendisi öncüsüdür. Reşit Rıza وَاِذَا قِلَ لَهُمْ تَعَالَهُ اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولُ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُّ. Ha, bu Mustafa Sabri bu fetvayı nerede veriyor? مَوْقِفُ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ وَالْعَالَمِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ kitabında bu fetvayı Mustafa Sabri bu yazıyı yazıyor. Reşit Rıza da arkadaşlar bu insanların ne olursa olsun yani Allah'a ve Resulünün hükmüne gelin dedikleri zaman yüz çeviren insanların kendilerini ne diye isimlendirirse isimlendirsin Kur'an'ın isimlendirmesiyle bu insanlar nedirler? Münafıklardırlar. Ne diye isimlendirirse isimlendirsin Kur'an bunları ne diye isimlendirmiştir? Münafıklar diye. Mısır'ın büyük muhaddisi Ahmet Şakir. Hepiniz biliyorsunuz Ahmet ve Muhammed Mahmud Şakir iki kardeşlerdi. Ahmet Şakir Umdetü Tefsir kitabında İbn Kesir'in Etahukmel Cahiliyeti Yebugun yoksa onlar cahiliyenin hükmünü bir işlenen ayetinde yapmış olduğu tefsiri biraz önce anlattım. Tatarların yapmış olduğu gibi bazı kanunları şeriattan, bazı kanunları İslam'dan alan insanları ne diye isimlendiriyordu İbn Kesir? Kafir ve bunlarla cihat farzdır diyordu. Aynı şekilde İbn Kesir'in tefsirini muhtasar yapan, özetleştiren Ahmet Şakir bu sözü terk etmemiş, İbn Kesir'in sözünün üzerine bir talik yapmıştır. Gördün mü diyor 8. asırda İbn Kesir nasıl da bizim zamanımızı vasfetti. Eyvah, nasıl da bizim zamanımızı vasfetti. İbn Kesir diyor sadece belli kanunlarını şeriattan, bazı kanunların da yesaktan, yani Allah'ın dışındaki kanunları alan insanların kafir olduğunu ve bunların küfrüne icma nakletti diyor. Peki diyor şimdi bizim zamanımızda, bizim bu yaşadığımız dönemde bütün kanunları değiştirip onun yerine Allah'ın kanunlarının dışında kanunlar getiren insanları görseydi sizce ne derdi diyor. Ve Ahmet Şakir de bunlar kendilerini ne diye isimlendirirse isimlendirsin bu insanların kafir olduğunu Umdetül tefsirde İşte فَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُغُونَ ayetinin tefsirinde İbn-i Kesir'in tefsirine talikan ne yapıyor söylüyor. Kardeşi büyük muhaddis Mahmud Şakir İmam Taberi'ye yapmış olduğu talikte İmam Taberi'nin biliyorsunuz Kufrun Dune Kuf İbn-i Mucciz'den Taberi'nin rivayet etmiş olduğu iki rivayetin üzerine talik yaparken ilk söze başlarken ne diyor? Allahümme inni ebra'u ileyke mine balale. Ben diyor sana sapıklıktan sana sığınıyorum. Ben başladım bu ne yani? Ben sapıklıktan sana sığınıyorum. Şu anki diyor, şu ankiler tuttular bu sözü ne yaptılar? Şimdiki hakimlerin üzerine uyguladılar. Yani o günkü sahabenin Hazreti Ali için kufrun düne kufur demesini, Hazreti Muaviye için kufrun düne kufur yani insanı küfre sokan küfürdür de küfür değildir sözünü tuttular. Şimdi bütün kanunları ilga eden, onun yerine yeni yeni kanunlar getiren, onun yerine İslam'la muharebe eden, her İslam'a çağıranı hapse atan insanlara ne yaptılar? Bunu uyguladılar diye o da bunların kesinlikle küfründe şüphe olmadığını söylüyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar Suud'un büyük alimlerinden Sa'di biliyorsunuz İbn-i Hüseyin'in de hocası hepsinin hocası Şeyh tefsirinde ne diyor? أَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ. Sen sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan eden insanları gördün mü? Onlar ne yaparlar? Tağuta muhakeme olurlar. Bu ayette diyor ki Allah'ın ve Resulünün hükümlerinin dışında hükümlere muhakeme olan insanlar tağutun hükümlerini seçmişlerdir ve bu insanlar Allah'a iman ettikleri davalarında nedirler? Allah'a iman ettikleri davalarında bu insanlar yalancıdırlar. Aynı şekilde arkadaşlar İbrahim Ali Şeyh Suud'un önceki müftüsü, İbn-i Baz'dan önceki müftüsü Rahimahullah biliyorsunuz Tehkimul Kavanin diye kitap da yazdı. insanı küfre sokan kanun koymayı altı kısma ayırıyor kitabında. Altı kısma. Bunların küfür yönünden en büyüğü, bakın çok önemli, bunların diyor bu altısının içinde küfür yönünden en büyüğü ve la ilahe illallah'ı bozma yönünden en şiddetli olan unsur şu anki beldelerde olan mahkemelerdir diyor. İşte bu mahkemeleri ne diye isimlendiriyor? İnsanı küfre sokan ve la ilahe illallah bozan unsurların en büyüğü, azamuha diyor yani. En büyüğü nedir? En büyüğü budur. Şu anda bilatlarda olan, bölgelerde olan mahkemeler Allah'ın ve Resulünün kanunlarının dışında kendisinde hükmedilen mahkemelerdir. Kim bunu söylüyor? İbrahim Ali Şeyh Tahkimul Kavani kitabı. Yani bu konu hakkında yazılmış en güzel kitaplardan biri de bu. Buraya baksanız yani bu konu hakkında çok güzel bilgiler var. İzleyen Risale'ye başlarken ne diyor ilk başladığında? Bilen var mı içinizde? İnne minel kufril ekberil mustebih tenzilul kanunil la'in menzilete ma nezile bihir ruhul amin ala kalbi Muhammedin liyekune neziren lil alemin. En açık ve içinde kesinlikle şüphe olmayan küfür, en açık ve içerisinde şüphe olmayan küfür Cebrail'in, peygamberimizin kalbine indirdiği hükümlerle la'in olan, lanetlenmiş kanunları aynı çefeye koyup insanlara onunla hükmetmek. İşte bu nedir diyor? İnne minel kufril ekberil mustebin. Ap açık ve en büyük küfür budur yani. İnsanı küfre sokan en büyük küfür diye budur. Suud'un eski müftüsü İbrahim Ali Şeyh Risalesinin başında bunu söylüyor. Şankiti biliyorsunuz. Şankiti huve men huve yani. Şankiti edvaul beyan tefsirinde ve la yüşriku fi hukmi ahada. Allah subhanehu ve teala Allah kendine hükümde hiç kimseyi ortak koşmaz. Yani demiş ki hüküm sadece Allah'ındır. Allah ayet-i kerimede ne diyor? Ve la yüşriku fi hukmi ahada. Allah hükmünde hiç kimseyi kendine şerik edinmez. E o zaman Allah'ın hükmünde başkalarına bu hükmü vermek nedir? Allah'ın dışında şerik edinmektir. Öyle değil mi? Bakın ayetin lafzı çok açık. Birinci müstevada Arapça okuyan da anlar yani. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا. Allah kendi hükmünde hiç kimseye şerik koşmaz. Demek ki Allah'ın hükmünü başkasına vermek Allah'ın hükmünde ne yapmaktır? Allah'a şerik koşmaktır, ortak koşmaktır. İmam Şafii'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki bu anki hükümler bu kanunul veda'i dediğimiz Arapçada. Yani bugün var olan kanunlar, yeryüzünde var olan kanunlar. Bunları koyan ve bunlarla muamele eden insanların diyor. لَا يَشُكُّ فِي كُفْرِهِمْ وَشِرْكِهِمْ أَحَدٌ اِلَّا مَنْ طَمِسَ اللّٰهُ بَصِيرَتَهُ وَاَعْمَاهُ اَنْنُورِ الْوَحْيَيْنِ. Diyor ki bu şimdiki hükümlerin hiç kimse bunların küfründe şüphe etmez ve bunların şirkinde şüphe etmez. Sadece kim şüphe eder diyor? Allah'ın gözlerini örttüğü ve kalplerini de şeyden vahyin nurundan mahrum ettiği insanlar hariç hiç kimse bunların küfründen ne yapmaz? Şüphe etmez. Şankî'de biliyorsunuz Suud'un geçmiş dönemin en büyük alimlerinden, tefsir ve fıkıh, usul fıkıh dalında en büyük alimlerinden bir tanesi. Allah rahmet etsin. Şeyh Kutup ne diyor arkadaşlar? Bu mesele diyor, bu meselede vasat yol yoktur. Bu mesele iman, küfür meselesidir. Bu mesele iman, küfür meselesidir. Bu mesele nedir? Cahiliye ile şirk meselesidir. Bu mesele cahiliye toplumu olmakla İslam toplumu olmak meselesidir. Hüküm meselesinde orta yol yoktur. Allah'ın kulları, Allah'a tapanlar Allah'ın hükümleriyle hükmeder. Allah'ın düşmanları, kafirlere kullanan insanlar da ne yaparlar? Allah'ın dışındakilere hüküm ederler. Yine bunun yanında kardeşi Muhammed Kutup büyük alimlerden ne diyor bunlara? Böyle çok güzel dalga geçer bir lafında. Ya Rabbi diyor biz diyeceğiz ki sen hakemsin, biz diyeceğiz ki sen Rabbsin, sen ilahsın. Fakat bunun yanında diyeceğiz ki sen dedin ki zina eden recm edilecek, taşlanacak. Biz dedik ki zina edenin suçu yoktur. Eğer iki taraf razı olmuşsa ikisine de suç uygulanmaz. Yok bir tarafa zorla yapılmışsa suçu bir senedir. Ya Rabbi sen dedin işte hırsızlık yapan eli kesilecek. Ama hırsızlık yapan eli kesmek çok şiddetli. En iyisi biz ne yapalım? Buna 3 ay hapis verelim falan. Böyle edebi bir dille çok güzel bunların küfrünü anlatıyor yani. Eyvah. Zaten biliyorsunuz birçok kitabında o da abisi gibi. Şimdiki müştemalerin, şimdiki toplumların ve şimdiki bu kanunlarla hükmeden insanların kafir olduğunu anlatıyor. Biliyorsunuz Mısır'ın büyük mücahidi Fekkallahu esrahu inkâne âişen, Allah inşallah onu Amerikan hapislerinden kurtarsın. Cemaat-i İslamiye'nin lideri kim? Ömer Abdurrahman. Kelimetül Hak kitabını sadece bu konu hakkında yazdı. Ve bu kitaptan maşallah Allah'ın vermiş olduğu ilim bereketiyle, nereden kendisi Kutub-ı Sitte'nin hafızı biliyorsunuz. Allah'ın vermiş olduğu ilim bereketiyle ne yapmış? Bütün bunların kafir olduğunu çok güzel delillerle orada anlatıyor. O kitapta bu konu hakkında ne yapılabilir? İncelenebilir. Abdullah Azam arkadaşlar biliyorsunuz zaten Allah'ın şeriatının dışında şeriatlarla hükmeden, kanunlarla hükmeden insanlar namaz da kılsalar, oruç da tutsalar bu insanlar kesinlikle kafirlerdirler diye şey kitabında Mefhumul Hakimiyye inde Şeyh Abdullah Azam, Abdullah Azam'ın yanında Hakimiyet Mefhumu kitabında ondan nakil ediyorlar. Said Havva arkadaşlar, Said Havva biliyorsunuz büyük alimlerden, diyor ki bizim yaşadığımız bu dönemin aynısını Tatarlar da yaşadı. İşte o hani İbn-i Kesir'in sözünü aktarmıştım ya orası. İslam alimleri diyor bunların küfründe ve şirkine karşı ne yaptılar? Fetvalar verdiler. Yani bugünkü hükümlerle bugünkü insanlara hükmeden, kanunların dışında kanunlarla hükmeden insanları ne diye isimlendiriyor bunlar? Kafir ve müşrik Tatarların üzerine verilen fetvaları Said Havva bunların üzerine de ne yapıyor? Uyguluyor. Yine biliyorsunuz Kardavi İbadet kitabında diyor ki kim? Nehyen, emren, tahlilen ve tahrimen. Yani kim bir şey emretme ve nehyetme, helal kılma ve haram kılmayı Allah'tan başkasına verirse bu insan Allah'tan başka kendine ne yapmıştır? Rab edinmiştir diyor. Fakat bunu hayatın hiçbir mecalinde önceden uyguluyordu da şu anda kesinlikle uygulamıyor. Şu anda bu dediği insanları biliyorsunuz veli-ül emir olduklarını iddia ediyor şu anda. Allah hepimizi insanların ihtilaf ettiği meselelerde hakka getirsin. Yine aynı şekilde arkadaşlar İbn-i Hüseyin biliyorsunuz Suud'un büyük alimlerindendi, vefat etti. Usulü Selat-ı Şerhinin son kısmında diyor ki Allah'ın dediklerinin dışında hükmetmeyi kısımlara ayırıyor ve diyor ki bütün dışarıdan ecnebilerden, gavurlardan, kafirlerden kanun getirip de Allah'ın kanunlarını yerine koyan insan zaten bu kanunların o kanundan daha faziletli olduğunu, daha iyi olduğunu iddia etmiştir ve bu şekilde de ne olmuştur? Küfre girmiştir. Yine burada şu anda asrımızda yaşayan çok büyük alimlerin fetvaları var. Onlardan isimlerini sadece zikredeceğim inşallah. Onların ismini zikretmesek zaten olmaz. Onlar bu uğurda tevhidi insanlara anlatmak için imma dağlarda, imma cezaevlerinde, imma sürgünlerde yaşayan alimler. Bunlardan biri biliyorsunuz şu anki bu cihadi fikrin liderlerinden sayılan Şeyh Makdisi, Ebu Basir, Ebu Katabe el-Filistini, Şeyh Hüsame ibn-i Ladin, Eymen Zavahiri, Ebu Kuteybe el-Şami ve bunların yanında bunlar gibi olan birçok alim biliyorsunuz şu anda yani dünyada en çok tanınan ve bütün dünyanın gözdesi olan mücahitlerin gözünde bu alimlerin de zaten bu konudaki fetvaları çok açık ve net. Bugünkü hakimlerin velev ki İslam adı adına da bunu yapsalar, ümmetin maslahatı adına da bunu yapsalar, bu alimler ömrünü ilim uğruna geçirmiş, cihad uğruna geçirmiş insanlar bunların küfrüne hükmetmişlerdir. Velev ki bu saydıklarımın hiçbiri olmasaydı. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا. Allah kendi hükmünde hiç kimseyi ne yapmaz? Kendine ortak edinmez demesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ. Yoksa onların Allah'ın dışında kendilerine kanunlar koyan ortakları mı vardır demesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır demesi Allah'ın اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَالْاَمْرِ. Hüküm ve emir sadece ve sadece Allah'a aittir demesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendi helal kıldığını haram kılan insanları ortaklar diye isimlendirmesi ve konu hakkında zikrettiğim baştan sona bütün ayetler ve bir meselede dahi Allah'ın kanununun dışında kendi kafalarına göre Allah'ın taşlayın dediği yerde biz sopa vuralım kanununu getiren insanları kafirler, işte onlar kafirlerin ta kendileridirler diye isimlendirmesi hiçbir fetvaya bize gerek bırakmıyor zaten. Hiçbir söze gerek bırakmıyor. Ömer Abdurrahman diyor ya çok güzel. Siz deseniz ki bu onun görüşü, bu benim görüşü. Ama ben de size diyorum ki bu da Allah subhanehu ve teala'nın bu konu hakkındaki görüşüdür diyorum. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. İnşallah haftaki dersimizde bu konu hakkında var olan şüpheler, yani bugün parlamentolara gidip isimleri Tayyip Muhammed bilmem ne olup da kella la ilahe illallah deyip günde boş yere 5 vakit namaz kılıp Ramazan'da bir ay boyunca kendilerini aç bırakıp hanımlarıyla zina yapan ve evli olduklarını zanneden mürtetler buralara girdikleri zaman nelere beyanlara giriyorlar. İnşallah o konuyu anlatacağız haftaya başlarken. Konu hakkında soru sormak isteyen? Tabi o zaman inşallah Allah subhanehu ve teala bizleri Kur'an ve sünnette insanların ihtilafa düştüğü meselelerde Allah bizi hidayete erdirsin. Allahümme erinel hakka hakkan ve rızukna ittiba'a ve erinel batile batilen ve rızukna iştinabe. Ve yine aynı şekilde Allah subhanehu ve teala bizi iman etmeyi anlamış, tağutu anlamış, tağutlardan, şirkten ve şirkin ehlinden uzak durmuş ve bu anlamış olduğu imanla da amel eden insanlardan eylesin. Kuru kuruya akideyle değil de akidesini almış ve bu akideyle yeryüzünde ibadet etmiş ve insanları Allah'a kulluğa kulluktan çıkarıp alemlerin Rabbi olan Allah'a kul etme yolunda çalışan muvahhidlerden eylesin. Allah bizi millet İbrahim'den, İbrahim'in milletinden bizi hiçbir zaman ayırmasın. Allah bizi konuşmuş olduğumuz konularda her zaman Kur'an ve sünnet ışığından ve ehl-i sünnet alimlerinin görüşü ışığından çıkmayan, kendi heva ve hevesine tabi olmayan meselelerde olmayanlardan eylesin. Eğer bu anlattığım konuşmalarda bir güzellik, bir doğruluk varsa bu Allah'tan ve Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnet-i mutahharasının güzelliğindendir. Eğer konuşmalarımın içinde bir yanlış, bir hata varsa benden, nefsimden ve habis olan şeytandandır diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.